Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Projekt ustawy w sprawie preferencyjnych kredytów mieszkaniowych został przyjęty przez rząd. Biskupi zaapelowali o uszanowanie pamięci Jana Pawła II i podkreślili, że jego proces kanonizacyjny nie pozostawia wątpliwości co do jego świętości. Szkoły dzisiaj są bezpieczne, mówi minister edukacji, odnosząc się do doniesień o pobiciu nastolatków. Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie preferencyjnych kredytów mieszkaniowych. Oprocentowanie pożyczki dla młodych ludzi wyniesie 2%, resztę dopłaci państwo. Będzie można też założyć konto oszczędnościowe na cele mieszkaniowe. O szczegółach, które przedstawił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, opowie Sylwia Białek. Zgodnie z projektem 2% kredyt z dopłatą państwa będzie mogła otrzymać osoba do 45 roku życia. Kredyt będzie udzielany tylko na zakup pierwszego mieszkania. Będzie można otrzymać maksymalnie 500 tysięcy złotych, jeśli chodzi o jednoosobowe gospodarstwo domowe, i 600 tysięcy, jeśli osób mieszkających w gospodarstwie jest więcej. Szef rządu Mateusz Morawiecki podkreślał, że to realna pomoc adresowana do młodych ludzi. Ten program cały jest tak uszyty, aby był jak najbezpieczniejszy i jak najlepszy z punktu widzenia obywateli, a nie z punktu widzenia banków lub deweloperów. Premier powiedział, że w przypadku kredytu na 320 tysięcy złotych na 25 lat różnica w racie w jednym tylko miesiącu wyniesie 1500 złotych. Szef rządu ocenił, że program pozytywnie wpłynie na zdolność kredytową Polaków. Drugie rozwiązanie to specjalne konto oszczędnościowe. Ta propozycja polega na regularnym oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Później zaś państwo wypłaci premię. Sylwia Białek, Polskie Radio. Biskupi zaapelowali o uszanowanie pamięci Jana Pawła II i podkreślili, że jego proces kanonizacyjny nie pozostawia wątpliwości odnośnie do jego świętości. To wnioski zawarte w komunikacie po zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie. Tak, o procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym papieża mówił biskup Sławomir Oder. Komisja pracowała w sposób niezwykle rzetelny. On jest święty, jego świętość nie podlega żadnej dyskusji. Komunistyczne władze prowadziły z Kościołem wojnę o przyszłą pamięć, mówił arcybiskup Grzegorz Ryś. Jan Paweł II, który miał odwagę rozliczać się ze złem w dziejach Kościoła, dzisiaj jest traktowany jako ktoś, kto to zło w Kościele ukrywał, zamiatał pod dywan. To jest dramatyczne. Metropolita Łódzki mówił, jak ważne jest badanie źródeł i ich weryfikacja. Ksiądz Saduś, tak teraz mocno przywoływany, trzeba pamiętać, to był jeden z najcenniejszych dla służby bezpieczeństwa tajnych współpracowników. Biskupi podziękowali wszystkim, którzy od samego początku stanęli w obronie dobrego imienia świętego papieża. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Biskupi zapoznali się też z informacją na temat beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów z siedmiorgiem ich dzieci, która odbędzie się 10 września 2023 roku w Markowej. Zaapelowali o dalszą modlitwę i wsparcie Ukrainy. Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości, zadeklarował w rozmowie z TVP Info, że jego ugrupowanie, jeśli jak powiedział, nie będzie ze strony PiS woli współpracy, to będzie gotowe do samodzielnego startu w wyborach. Celem jest wspólna droga w ramach Zjednoczonej Prawicy, mówił. Ale w polityce trzeba rozważać również takie warianty, które mogą być zaskakujące, bo do tanga trzeba dwojga. Jeśli okazałoby się, że strony Prawa i Sprawiedliwości nie ma takiej woli współpracy, to będziemy gotowi na start samodzielny. W skład obozu Zjednoczonej Prawicy wchodzą obecnie Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Partia Republikańska i stworzone przez Marcina Ociepę, byłego polityka Porozumienia, Stowarzyszenie Odnowa. Szkoły dzisiaj są bezpieczne, mówił w Poznaniu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Minister w Poznaniu odniósł się w ten sposób do ostatnich informacji na temat przemocy wśród młodzieży. Temat został poruszony podczas spotkania ministra z działaczami i zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości w Instytucie Zachodnim. Minister podkreślił, że problem agresji wśród młodzieży wynika z podważania autorytetów, w tym autorytetu nauczyciela w polskim systemie edukacji. To nieprawda, że najważniejszy w szkole jest uczeń. Uczeń jest najważniejszy w systemie oświaty, bo dla niego są tworzone. Ale w szkole najważniejszy jest nauczyciel i jego autorytet. Jak rodzice będą podważać nauczyciela autorytet, jak go będą stawiać pod ścianą, bo postawił jedynkę, bo postawił uwagę, bo sprawdzał błędy, no to postawimy sprawę na głowie. W szkole nauczyciel ocenia ucznia, a nie uczeń nauczyciela. Minister skrytykował także praktykę oceniania wykładowców uniwersyteckich anonimowymi donosami pisanymi przez studentów. Poruszył również tematy bieżące związane z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od rana wszędzie pochmurno i będzie przelotnie padać śnieg oraz deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą przeważnie od 4 do 7 stopni. Wiatr miejscami dość silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. Księżycem. W Trójce pod Księżycem. Dobry wieczór Państwu. Z tej strony Katarzyna Cygler, a po drugiej stronie dr Krzysztof Kordel, patomorfolog, specjalista też w dziedzinie medycyny sądowej, przewodniczący Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Witam Panią, witam Państwa. Panie doktorze, to zacznijmy od takiej trudnej sprawy, kontrowersyjnej, niełatwej dla nikogo, czyli narastająca liczba pozwów pacjentów wobec lekarzy. Jak się okazuje, chyba jedną z przyczyn tych wydarzeń jest trudność komunikacyjna między lekarzami a pacjentami. I tu jest pełna zgoda z mojej strony. To wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, z braku czasu. Jest nas za mało, kolejki rosną, następni czekają i nie ma tego czasu, żeby wszystko dokładnie pacjentowi wytłumaczyć. Z drugiej strony to też jest brak umiejętności ze strony lekarzy, żeby z rodzinami czy z pacjentami po prostu porozmawiać. Tak, to się zgadza. My piszemy bardzo dużo opinii w sprawie tak zwanych błędów lekarskich. Czy błędy były? Były. Są. Będą. Gdzie są ludzie, tam są błędy. Nie ma ludzi nieomylnych. Natomiast no można by było wielu sytuacji rzeczywiście uniknąć, tylko w ostatnich latach, ja długo pracuję, już ponad 40 lat, muszę powiedzieć, że jak gdyby zapomina się, że ludzie są śmiertelni, że nawet szpital kliniczny nie jest w stanie czasami nieuniknionemu końcowi życia człowieka zapobiec, mimo wysiłków, mimo starań. Krzywa Gaussa jest bezlitosna. W każdym zawodzie tak jest, że 3% to są geniusze, 3% to są nieudacznicy. No mój Boże, w moim zawodzie też tak jest. Czyli mamy konfrontację zupełnie różnych rzeczywistości. Rzeczywistość bliskich pacjenta i rzeczywistość lekarzy, którzy zajmują się ogromną liczbą pacjentów. Rzeczywistość ta emocjonalna bliskich pacjenta jest skoncentrowana wokół tej sytuacji. Ludzie, którzy doświadczają takich trudności, wiedzą, że jest ktoś bliski, kto cierpi, kto wymaga bardzo intensywnej opieki, przeżywają to dzień po dniu, godzina po godzinie, cały czas myśli chodzą wokół tego i są lekarze, którzy mają bardzo dużo pacjentów i muszą myśleć szybko, zmieniać koncentrację dosyć często, przechodzić z pacjenta na pacjenta, więc to są rzeczywistości, które się nie przecinają, a coś trzeba wymyśleć, żeby się spotkały, żeby był taki moment stop, spotkania, który pozwoli tym bliskim i też pacjentom czasami przecież spotkać się w tym biegu z drugim człowiekiem, który się zatrzymał i skupia się przez chwilę tylko i wyłącznie na nim. A ten człowiek też zmęczony, też czując odpowiedzialność, że musi biec do innego, to jest bardzo trudne. Myśli pan, że jest jakiś sposób na to, żeby to rozwiązać jakoś tak też formalnie, bo gdzieś w tym systemie czegoś brakuje. Brakuje lekarzy. Mówimy to od wielu lat, to jest pokłosie decyzji politycznych z 90. lat. Nie da się wyprodukować specjalisty w czasie krótszym niż 11-12 lat. I to, że my w tej chwili przyjmujemy na studia medyczne zwiększoną ilość młodych, chętnych ludzi, to wcale nie znaczy, że ta sytuacja już teraz natychmiast się rozwiąże. Natomiast rzeczywiście my też staramy się wyposażać lekarzy. To takie modne słowo, mówię tutaj my jako Izba Lekarska, w tak zwane miękkie kompetencje. Czyli nauczyć sposobu rozmawiania w trudnych sytuacjach. To nie jest takie łatwe. Sama pani powiedziała właśnie o tym skoncentrowaniu rodziny na bliskich, czy skoncentrowaniu się pacjenta na jego dolegliwościach. I to są rzeczywiście różne światy. I tutaj znalezienie, że tak powiem, jakiegoś sposobu, żeby to poprawić w krótkim czasie, myślę, że to jest po prostu niemożliwe. A do tego jeszcze nagonka na lekarzy. Wszystko idzie pod hasłem błąd medyczny. No, znam sprawę taką świeżuteńką, gdzie młoda kobieta miała kategoryczny zakaz zachodzenia w ciążę z uwagi na ciężkie schorzenie naczyniowe. No oczywiście w ciążę zaszło, tak? Skończyło się tak, jak się skończyło, zmarła. Zmarło również dziecko. Więc takie sytuacje też się zdarzają. No ale rzeczywiście rodzina poszła do prokuratury. Czy ja się temu dziwię? Mówiąc szczerze, nie. Tylko zapomniano o tym, że rzeczywiście w czasie ostatniej wizyty u kardiochirurga było wyraźnie stwierdzone, że proszę zrobić wszystko, żeby przed zabiegiem nie zajść w ciążę. No, oczywiście, że pretensje rodziny będą... Trudno się temu zresztą dziwić, tak? Dlaczego nie pomogli, jak się coś zadziało? No nie dało się tutaj niestety pomóc. Tak? Także tutaj komunikacja była. A z drugiej strony też jestem w stanie zrozumieć chęć młodej kobiety posiadania potomstwa, no bo to jest to kolejny problem z falą niepłodności. Tak? Ja pamiętam czasy, kiedy zaczynałem moją karierę w katedrze i zakładzie medycyny sądowej, a zaczynałem właśnie od badań jakości nasienia. W sprawach tak zwane sporne ojcostwo, tak zwane oczywiście. Więc to, co ja wtedy widziałem w tym mikroskopie i na tym ekranie, gdzie miałem wątpliwości, czy nie napisać, że to jest ograniczona płodność, to dzisiaj byłby to super samiec, więc to jest 40 lat i tutaj się bardzo mocno też zmieniło. No, medycyna jest właśnie przez to ciekawa, że jak pani to powiedziała, są różne rzeczywistości, z którymi my się spotykamy. No i to jest właśnie to. Czyli rzeczy, które są do być może rozwiązania za kilkanaście lat, no bo jeżeli rzeczywiście specjalista potrzebuje 12 lat, żeby się nim stać, to też tak naprawdę jest też wszystko przed, bo to jest od tego momentu, kiedy już trafi na studia, ale żeby jeszcze trafił na studia, to też musi być odpowiednia liczba tych miejsc na studiach. Też wcześniej musi przecież taki młody człowiek się przygotować, żeby na te studia zdać. Musi chcieć na te studia zdać. Czy jakieś rozwiązania współcześnie systemowe już są, które gdzieś prowadzą nas w tym lepszym kierunku? Jak to wygląda? Nie, no jest zwiększona ilość przyjęć na studia medyczne. Niektórzy mówią, że jest zbyt dużo. No zobaczymy, czas pokaże. Zbyt dużo to chyba nigdy dość akurat w wypadku. Nie, nie, ale to wcale nie jest powiedziane, że wykształceni w Polsce lekarze w tej Polsce zostaną. Mm-hmm. I to jest ten aspekt, na który chciałem zwrócić uwagę, to Hiszpania, że tak powiem, jest takim przykładem, gdzie oni bardzo mocno zwiększyli liczbę przyjęć na studia, ale część tych lekarzy hiszpańskich po prostu pojechała. No oni mają mniejszy problem, bo ta bariera językowa, przecież jedna, chyba trzecia świata mówi po hiszpańsku, więc dostarczają lekarzy do innych krajów. Jednym z takich jak gdyby czynników, który młodych ludzi, bo ja pytam, w czasie zajęć pytam, kto zostaje w Polsce, pytam ludzi na stażu. Mamy dobrze wykształconych młodych ludzi, mówiących dobrze w wielu językach. Jednym z takich elementów, na które młodzież zwraca uwagę, stojąc na rozdrożu, zostać, wyjechać, to jest kwestia bezpieczeństwa uprawiania zawodu w Polsce. Co to znaczy bezpieczeństwo uprawiania zawodu w Polsce? Tak, no każdy zgon kończy się wizytą lekarza w prokuraturze. Tego na świecie nie ma. Może ruszmy ten temat no fault, tak? Czyli systemu wymyślonego na antypodach, wprowadzonego w Skandynawii. To jest system propacjencki. To jest system szybkiego uzyskania środków finansowych na leczenie i rehabilitację, niezależnie od tego, czy ktoś zawinił, czy nie. U nas to idzie pod hasłem, lekarze chcą bezkarności. Nie, nie ma. Nigdzie na świecie nie ma bezkarności za popełnione błędy. Natomiast nie wszystko zaraz musi się kończyć na sali sądowej. Część pacjentów, a w polski system jest tak skonstruowany, że jeżeli nie ma orzeczenia o winie, to pacjent nie ma szans na uzyskanie pieniędzy. My chcieliśmy tego uniknąć, oczywiście zostawiając prawo wyboru pacjentowi, czy zechce pójść do prokuratury, czy też zechce iść do sądu z pozwem cywilnym. No, doświadczenia skandynawskie pokazują, że 6% pacjentów decyduje się na drogę sądową. Cała reszta przyjmuje przeprosiny, bo przecież nikt tego umyślnie nie chciał zrobić. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, czyli chodzi o sytuację, w której na przykład jest błąd lekarski, w wyniku którego pacjent ma stan zdrowia znacznie gorszy niż miał, potrzebuje rehabilitacji, potrzebuje prowadzenia i w obecnym systemie rozwiązania takie formalne powodują, że jeżeli nie będzie orzeczenia o winie, jeśli chodzi o lekarza, to nie dostanie ani grosza. Czyli pacjent zostaje sam ze sobą i ze swoim problemem. Dokładnie. I nie ma za co się rehabilitować, a wiadomo, że na to potrzeba dużo funduszy i normalny człowiek nie dysponuje takimi środkami, czyli to jest złe rozwiązanie. Tak, większość, tak, słowo normalny człowiek jest tutaj adekwatnym słowem. Większość, zwykły człowiek, to są ogromne przecież pieniądze. Są, też przecież... są, a dostępność też jest kiepska, nie? Więc trzeba pewne rzeczy na wolnym rynku kupić, leki też są drogie. No i nie pracuje się system... wtedy przecież. Tak, oczywiście nie zarabia się. Oczywiście chorobowy to nie jest ekwiwalent pensji, prawda? My doskonale o tym wiemy. Natomiast zupełnie w polskim systemie prawnym bez pomocy zostają ludzie, którzy, no, było niepowodzenie lecznicze, już tłumaczę, co się pod tym pojęciem kryje. Personel medyczny zrobił wszystko, co do nich należało, natomiast nie udało się pacjenta wyleczyć. I ten pacjent dalej potrzebuje, no ale tu no fault, tak? Nie ma winy, no to nie ma pieniędzy. Czyli nie zupełne... wiem, dlaczego tak Ministerstwo Sprawiedliwości upiera się, twierdząc, że nam chodzi o bezkarność. Nie, pani redaktor, ja w tej mojej karierze izbowej 12 lat spędziłem za stołem w sądzie lekarskim, a przez 8 lat pełniłem funkcję okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, de facto prokuratora wśród swoich. I to nie jest tak, że tu jest coś zamiatane pod dywan. Od 20 paru lat piszę opinie karne, tak, na zlecenie prokuratury. No i jeżeli jest błąd, to on jest. Więc to nie jest tak, że my kogokolwiek kryjemy, no bo no przecież bylibyśmy w tym momencie niewiarygodni. A poza tym, no powiedzmy sobie szczerze, ja też z racji wieku bywam pacjentem, tak. Fakt, że mój przykład bycia pacjentem jest przykładem niekoniecznie dobrym, no bo moja buźka jest znana, tak, chociażby z gazety lekarskiej, czy z biuletynów, czy z wykładów i koledzy wiedzą, kim jestem, no ale tu jest też pewne niebezpieczeństwo, ja się śmieję, tylko mnie, broń Boże, nie zagłaskajcie jak tego przysłowiowego kota. Także też nie jestem tym normalnym pacjentem, ale swoje spostrzeżenia mam i bardzo często... To jaki to musi być trudny pacjent, kiedy przychodzi fachowiec do fachowca i też patrzy mu na ręce. Nie wiadomo, co z nim zrobić, tak. I nie wiadomo, co z takim zrobić. Nie, ja nie jestem wtedy na konsylium, ja jestem pacjentem. Ja się kolegom w ich tok myślenia, czy rozumowania, czy diagnostykę nie wtrącam, bo wychodzę z założenia, że też by było głupio, gdyby w czasie sekcji, którą ja robię, ktoś mi mówił, a teraz zrób to, czy tamto, tak? Nie, jestem pacjentem, ale mam swoje obserwacje i rzeczywiście zdarza mi się, wychodząc ze szpitala, dzielić się swoimi negatywnymi uwagami, ale również ostatnio zdarzyło mi się, jak odbierałem małżonkę ze szpitala, wspólnie przekazywaliśmy pochwałę dla młodej lekarki. Moja żona, która też jest fachowcem z branży, mówi, że w życiu nie słyszała tak porządnie zbieranego wywiadu i wracamy do początku naszego pytania. I takiego wyjaśnienia pacjentce, starszej pani, co będzie z nią czynione. I to gdyby, jest ogromnie ważne, żeby w każdej dziedzinie, żebyśmy... Jakby się tak człowiek, każdy lekarz zachowywał, myślę, że mielibyśmy zdecydowanie mniej pracy. I chyba pacjenci też szybciej by dochodzili do siebie, bo jest coś takiego, że człowiek, który jest spokojniejszy, człowiek, który wie, człowiek, który ma pewne poczucie bezpieczeństwa, po prostu lepiej dochodzi do siebie, bo jego psychika ma ogromne znaczenie w tym całym przecież procesie leczniczym. Te rozwiązania systemowe, o których pan mówi, czyli to, że pacjent, jeżeli nie ma orzeczenia o winie, jeśli nie ma poruszonych wszystkich organów sądowych, prokuratura nie działa, to on po prostu nie ma na rehabilitację, jest no, chyba ewidentnie nieprawidłowym rozwiązaniem, ale domyślam się, że też jest poczucie potrzeby takiej, żeby no, można było wystąpić, jeżeli pacjent, no, każdy obywatel ma wątpliwości co do prawidłowości potraktowania siebie czy kogoś bliskiego też na drogę sądową, to może potrzebne są jakieś rozdzielenie alternatywy. Właśnie. Daje alternatywy, to pacjent wybiera. Tak? Rozdzielenie tych dróg. One są łączne, bo jeżeli pacjent, jak już to mówiłem, no jest pokrzywdzony, tak? I tutaj nikt nie neguje, prawda? Ma do wyboru albo skorzystanie z tej krótkiej ścieżki pozasądowej, a lub też skorzystanie z jednej i drugiej z tych ścieżek. To nie jest tak. Tutaj tym tak naprawdę podmiotem tego systemu nie jest lekarz czy pielęgniarka, to jest pacjent. On ma prawo wyboru, czy zechce skorzystać i napisze tak zwane, jak to się ładnie nazywa w języku prawnym, doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. I to nie zamyka tej drugiej drogi. No właśnie. One są równoległe. To też generuje niezdrowe podejście, bo człowiek, który chce dojść do pełnego zdrowia, czy w jakimś stopniu odzyskać zdrowie możliwym, największym, to jest zmuszony do tego, żeby w jakiś sposób stawić czoła tym wyzwaniom systemowym, żeby po prostu mieć fundusze na to, żeby do tego zdrowia dojść. To nie jest dobre, bo to generuje też no, po prostu takie, a nie inne zachowania być może. No więc chyba czas rozdzielić te drogi tak, żeby pacjent, no bez względu na to, czy to był błąd, czy nie błąd, miał szansę dojść do zdrowia, bo w końcu jednak ten system temu służy, żeby pomóc w takich bardzo trudnych sytuacjach. Przecież one nie są dominujące. więc wiemy o tym, że no, część z nas, powiedzmy, jest bardziej zdrowa, płaci dalej oczywiście składki po to, żeby w sytuacji takiej trudnej, żebyśmy wszyscy byli gdzieś zabezpieczeni, po to przecież to funkcjonuje. Natomiast systemy oczywiście no, regulowania błędów, to tak jak w każdym zawodzie, no też powinien istnieć, więc no to po czyjej stronie tak naprawdę leży rozwiązanie tego, no bo przecież pomysły na pewno są, jak to rozwiązać. Prawnicy na pewno decyzja też mają... Decyzja polityczna, pani redaktor. Mają swoje... Decyzja polityczna. Po prostu parlament musi zdecydować. To są dyskusje, które się toczą od 20 kilku lat, jak ja pamiętam, na różnych szczeblach i cały czas staramy się przekonać, że to nie to, że my chcemy uniknąć odpowiedzialności karnej za błędy, bo takiej opcji nigdzie na świecie nie ma i nigdy nie było. No, po prostu muszą być jakieś dwa rozwiązania. Jedno to, żeby zostawić tę odpowiedzialność, żeby pacjent był spokojny, że może, a druga rzecz, żeby był zabezpieczony. Żeby mu pomóc. Żeby mu pomóc. No ale to też jest obciążenie ogromne dla budżetu każdego. No ale pani redaktor, policzmy sobie tak. Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i sądowych. Sami żeśmy już podnieśli kwestię aspektu ekonomicznego. Ten pacjent nie ma pieniędzy. On wystąpi, no to może idźmy w grunt prawa cywilnego. On wystąpi z pozwem, tak, z roszczeniem. Na tym się skończy. Nie, wystąpi o zwolnienie z kosztu, bo go nie stać. Wpłacenie, prawda? Wystąpił adwokata z urzędu. Dobra, z urzędu to znaczy skąd? No z naszych podatków, prawda? Mm-hmm. To by musieli ekonomiści policzyć, ale ja uważam, że kraje tak bogate jak lepiej Dania, od razu Norwegia, dać pieniądze na rehabilitację niż na to w takim tak razie. Jest. No i czas. No i pani redaktor, popatrzmy, ile potrwa postępowanie prokuratorsko-sądowe. 3 lata jak oprzył, tak? Nie ma rozstrzygnięcia, nie ma prawomocnego wyroku. No a zdrowie dalej się psuje. A zdrowie dalej się psuje. Oj, drodzy państwo, to wszystko jest trudne, ale przecież od rozmów się zaczyna. Na pewno wiele też zależy też od nas, bo w końcu ktoś kiedyś z jakimiś pomysłami przychodzi. Może te rozwiązania wymagają, te propozycje no, jakiegoś jeszcze lepszego uszczegółowienia i odpowiedniego, jak to się ładnie mówi, lobbowania. Tak, żeby lobujemy, proszę mi wierzyć, na każdym możliwym etapie, nawet dzisiaj, goszcząc u państwa. 20 parę lat, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Gdzieś trzeba się przyjrzeć tej sprawie i jakieś mądre głowy muszą się nad tym pochylić jeszcze chyba bardziej, bo wszyscy chcielibyśmy, a może było zaimplementować ze Skandynawii ich rozwiązania. Nic Skandynawia to jest różnie współcześnie. Jedne rozwiązania są dobre, a inne wręcz przeciwnie. Ale i te dobre trzeba brać zdecydowanie. Dobrze, drodzy państwo, ponieważ nasz gość, oprócz tego, że bardzo aktywnie działa jako też przewodniczący Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i te pozwy i te opinie są częścią jego codzienności, codziennej pracy, to jest przede wszystkim patomorfologiem. I do tego wrócimy za chwilę. Loved your hair, your t-shirts, and your evening wear. As for the world, the job, the war, I ditched them all to love you more. And now you're gone, as if there ever was a you who broke the heart and made it new. Who's moving on? Who's kidding who? Loved your face, loved your hair, your t-shirts, and your evening wear. As for the world, the job, the war, I'd ditch them all to love you more. And now you're gone. Now you're gone, as if there ever was a you who held me dying, pulled me through. Who's moving on? Who's kidding who? Program Trzeci Polskiego Radia. Trójce pod Księżycem. Wracamy do rozmowy z naszym gościem, dr Krzysztof Kordel, patomorfolog, specjalista w dziedzinie medycyny sądowej, przewodniczący Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z nami. Dobry wieczór jeszcze raz, panie doktorze. Witam. Więc tak, te trudne sprawy związane z pozwami, z tym, że pacjent stoi właściwie przed brakiem wyboru, no musi pójść do tego sądu, żeby ewentualnie uzyskać środki na dalsze leczenie. Tak. Jest do tego zmuszony poprzez takie, a nie inne rozwiązania systemowe. Trzeba zmienić, drodzy państwo, trzeba zmienić. Może coś się wydarzy po naszej rozmowie, nie wiadomo, kropla drąży skałę. Panie doktorze, patomorfologia to jest taka dziedzina, która przez pierwszą część tej swojej nazwy może się kojarzyć z przestrzenią kryminalistyki, ale to zupełnie inna dziedzina. Kilka słów o tym. Patomorfolog to jest taka osoba, która chyba najczęściej pracuje z mikroskopem, prawda? Dokładnie tak. Przy oku. Dokładnie tak. No dzisiaj tak naprawdę to jest kwestia z jednej strony oczywiście badań pośmiertnych, tak, czyli ustalenia przyczyny zgonu człowieka. Natomiast patomorfologia to jest jak gdyby ta część moja historycznego wykształcenia, bo tym się nie zajmuję. To jest dzisiaj przede wszystkim patoonkologia, czyli rozpoznawanie nowotworów i bardzo precyzyjne określanie. Czyli tak zwane badanie histopatologiczne to jest właśnie tak to. Jest. To jest właśnie to. To tam idzie do tego specjalisty, te wszystkie wycinki idą, który bada, co tam się dzieje. Tak jest. Oczywiście, że my jako medycy sądowi, bo to jest moja główna specjalizacja, korzystamy oczywiście również z badań mikroskopowych. Czasami jak trzeba, to również z mikroskopii elektronowej. To jest nie zawsze, wykonując sekcję zwłok, ja jestem w stanie postawić od razu rozpoznanie. W znacznej części przypadków sekcja jest opisaniem tego, co zastałem, natomiast nie daje jednoznacznej odpowiedzi, co było przyczyną zgonu. Tutaj właśnie posiłkujemy się badaniami mikroskopowymi, ale również badaniami toksykologicznymi. Jak to mówią Chińczycy, człowieka można otruć nawet wodą, tylko jest kwestia ilości i czasu podania. Więc ta opinia końcowa składa się jak gdyby z tych trzech elementów, czyli badania mikroskopowego, tego badania makroskopowego, czyli tej autopsji i do tego badań toksykologicznych. I wtedy dopiero jesteśmy w stanie ustalić przyczynę zgonu. No oczywiście, jeżeli jest siekiera wbita w plecy, no to jest oczywistość. To ale może się okazać, że siekiera została wbita później na przykład. A nie, to akurat medyka sądowego nie jest w stanie zdziwić. To makroskopowo ocenię, czy obrażenia są przyżyciowe, czy też to są obrażenia po śmierci. To jest kanon medycyny sądowej i do tego właśnie my służymy, żeby określić przyczynę, czas zgonu i mechanizm, który do tego prowadził. Brzmi to bardzo jasno, ale domyślam się, że to są naprawdę bardzo szczegółowe i bardzo intensywne i wymagające ogromnej koncentracji i uważności działania. To spróbujmy przenieść się na chwilę w państwa rzeczywistość. To już zostawiamy patomorfologię samą w sobie, bo aż trudno się powstrzymać, żeby się nie przenieść na chwilę do tej głównej pana specjalizacji. Jest pan u siebie i przychodzi informacja, że trzeba zbadać denata. I od czego pan zaczyna? Od przeczytania postanowienia, czyli od zapoznania się z okolicznościami ujawnienia zwłok. I w tym momencie oczywiście pytania, które są do mnie kierowane, to jest też drugi element, bo ja muszę wiedzieć, czego ode mnie prokurator oczekuje, tak, w odpowiedzi na jakie pytania. No a później oczywiście sekcja zwłok, którą trzeba zrobić. To zatrzymajmy się na chwilę przy tym momencie tych okoliczności. Kiedy czyta pan okoliczności, to jakie pytanie pan sobie stawia i czego pan szuka tam? Co tutaj jest trudnego, tak? Co mam tutaj w miarę szybko rozstrzygnąć. Akurat tu w Poznaniu mamy to nieźle, że tak powiem, zorganizowane, że te miejsce ujawnienia zwłok bardzo często jedzie medyk sądowy, który jest na dyżurze i on mi przekazuje swoje ustalenia, które poczynił, tak, dotyczące czasu zgonu i okoliczności. Także tutaj to jest o tyle łatwiejsza sprawa. No gorzej, jak tych informacji nie ma, tak, bo ktoś nie wezwał na miejsce ekipy, i nagle ktoś się obudził po jakimś czasie, że tam być może mamy jakiś element kryminalny, no i trzeba tą sekcję zrobić, nie wiemy nic. No to jest oczywiście czynność prokuratorska, także w czasie sekcji ja mam bezpośredni kontakt z prokuratorem, który to badanie tak naprawdę prowadzi, tak jak to ładnie w kodeksie postępowania karnego napisano. I także ja mogę pewne rzeczy dopytać, tak? Czy też poprosić o ponowne oględziny miejsca pod kątem tych moich ustaleń. Także to jest, no, trochę detektywistycznej roboty, oprócz roboty lekarskiej. Przez to ta specjalizacja jest z jednej strony trudna, a z drugiej strony ciekawa. Czyli ta część detektywistyczna tej roboty to jest to zadawanie pytań sobie, to jest dedukcja z tego materiału, który się otrzymał od prokuratury i dalej co? Przechodzimy do sekcji zwłok. Tak jest. I od czego się zaczyna? My posługujemy się klasyczną techniką, w zależności od przypadku, oczywiście normalnie powinno się zacząć od głowy, tak? Ale są szczególne sytuacje, kiedy otwarcie głowy zepsuje w ogóle całą sekcję. Specyfika, inaczej noworodki, inaczej małe dzieci, inaczej robi się dorosłych. Z czego wynika to, od czego się zaczyna? To, bo drodzy Państwo, my nie będziemy tu wchodzić w szczegóły, nie będziemy tutaj wizualizować tych działań, proszę się nie martwić, bądź no, pozostaniecie Państwo rozczarowani trochę, to zależy kto nas słucha, ale nie będziemy tu epatować takimi rzeczami, ale jednak to, od czego się zaczyna takie badanie jest przecież, bo to jest przecież badanie, analiza, to jest badanie. Wynika z konkretnych przesłanek z i naszej fizjologii i tego, co się z nami dzieje po śmierci, więc dlaczego zaczyna się od głowy? No bo czasami odpowiedź już jest po otwarciu głowy. W medycynie sądowej bardzo często mamy do czynienia z urazami. Wypadki drogowe, pobicia, nieszczęśliwe upadki i jeżeli ja mam od razu obecność kwiaka podtwardówkowego, no to praktycznie już mam przyczynę zgonu. Jeżeli do tego znajdę jeszcze w komorach mózgu krew, to już mam 200% pewność, że to przyczyną zgonu było krwawienie do układu komorowego. Ostatnio robiłem, trzeba mi się można mocno zdziwić, robiłem sekcję zwłok młodego człowieka, gdzie było podejrzenie zatrucia narkotykami, bo się dziwnie zachowywał. Otwarcie czaszki i od razu widzę, że mamy ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Totalne zaskoczenie, nikt się tego nie spodziewał. Brzmi to, pozwolę sobie wejść w słowo, bo przecież my, panie doktorze, jesteśmy zwykłymi ludźmi i takie hasło jak ropne zapalenie opon mózgowych brzmi po prostu strasznie. Trudno sobie wyobrazić, że tego nie widać w życiu człowieka, że można interpretować jakieś zatrucie, dziwne zachowanie, a to przecież taka choroba, takie zapalenie to chyba tygodnie, to być może miesiące. Nie. To były dni. Ja muszę powiedzieć, że ten człowiek miał chyba kolosalną odporność na ból. Ja sobie nie umiem wyobrazić przy takim stanie, który ja zastałem, patologicznym, funkcjonowania w ten sposób, jak on funkcjonował. On się skarżył, że go bolało ucho. To zresztą poszło od zapalenia ucha, ten proces ropny. Do lekarza oczywiście nie poszedł. No bo kto idzie z zapaleniem ucha, prawda? To jest, ruszamy kolejny temat. Braku edukacji społeczeństwa, co jest groźne, a co można leczyć samemu. No tutaj powiem tak, panie redaktorze, ja zapalenie, ropne zapalenie mózgu widziałem ostatni raz 6 lat temu, przed tym przypadkiem. Czyli to była zupełna rzadkość. Rzeczywiście ta kazuistyka, te rzadkie przypadki, to jest bardzo dobry temat do wykładów czy do doniesień zjazdowych. Natomiast no jest to naprawdę rzadko. Pani zapytała, dlaczego zaczynamy od głowy. No bo bardzo często już tutaj mamy odpowiedź, co przeniosło tego człowieka na drugi świat. Natomiast zaczynamy czasami od klatki piersiowej w przypadkach, kiedy podejrzewamy odmę, czyli uszkodzenia. Mamy ujemne ciśnienie w klatce piersiowej, żeby płuca nam się tam ładnie poruszały, no ale zdarzają się takie sytuacje, że powietrze dostanie się i uciska to płuco. Tak? Jeżeli ja otworzę duże naczynia mózgowe, no to w tym momencie już mogę zapomnieć o tym, żeby to zbadać. Rzadkość, bo rzadkość, ale zdarza się zator tu powietrzny, tak? Też czyli to powietrze to po prostu inaczej. No wyleci, po prostu wyleci. No, ale generalnie, klasycznie to tak jak zawsze patologia to robiła i medycyna sądowa, bo to kiedyś był wspólny pień. Ja zresztą tu specjalizację pierwszego stopnia z patomorfologii mam, dlatego że szef po prostu powiedział, że dobrze by było, gdybym również to miał. A generalnie jestem medykiem sądowym. Więc ja robię klasyczną techniką Virchowa, czyli ojca patomorfologii. Jest takie wspólne motto, które jest nad drzwiami naszego starego zakładu. Myśmy się przenieśli w tej chwili do nowego budynku, ale To motto przenosimy również, no jest po łacinie, ale przetłumaczymy je na polski, bo będzie bardziej jak gdyby odpowiadające i patomorfologii, i medycynie sądowej. To jest miejsce, w którym śmierć cieszy się, że może służyć nauce, czyli patologia, i sprawiedliwości, czyli medycyna sądowa. I to jest jak gdyby w tej części tanatologicznej, no, istota tego naszego działania, bo to my tam jesteśmy. I patolodzy, i my. To są takie przestrzenie, takie miejsca w rzeczywistości, do których z jednej strony sięgamy chętnie, kiedy sięgamy po kryminały, które są jednak fikcją, które gdzieś... No, nie zawsze. No, ale zakładamy, że to jest fikcja w jakimś dużym stopniu. No, zakładamy też, że jest to wiarygodne, bo ci, którzy zajmują się pisaniem kryminałów, jednak wnikliwie analizują z specjalistami, z tymi, którzy są praktykami te elementy, które powstały w ich głowie, czy tam zainspirowali się. Czasami to są rzeczywiście ludzie, którzy przecież pracowali, czy w wymiarze sprawiedliwości, czy właśnie zajmowali się tą przestrzenią pokrewną panu, ale jednak ta fikcja nas osłania. To znaczy, kiedy schodzimy razem do gdzieś tam w te, zawsze sobie wyobrażamy, że to są niższe partie gdzieś w szpitalu, gdzie jest robiona ta sekcja zwłok, jakoś się czujemy bezpiecznie, bo nas tam nie ma tak naprawdę, jest nasza wyobraźnia. Natomiast kiedy przychodzi do takiej rzeczywistej rozmowy o tym, co się dzieje, to jest rzeczywiście takie wrażenie, mam takie wrażenie przejścia gdzieś w przestrzeń pomiędzy światami, bardzo trudną przestrzeń, gdzie no, też trzeba sobie poradzić trochę filozoficznie z byciem tam, przynajmniej ja bym chyba musiała sobie poradzić przez chwilę, bo to jednak jest spotkanie na przestrzeni światów, analiza w gruncie rzeczy życia na ciele, które jest, człowieka, który odszedł. To jak to jest z takim radzeniem sobie z doświadczeniami, które przecież każdego dnia i poszerzają z jednej strony umiejętności, ale też dotykają, bo różne osoby przecież trafiają do pana na tak zwany stół. No i to też może w jakiś sposób obciążać psychicznie. Obciąża. Obciąża w tym sensie, że ja zawsze przeżywam, jeżeli mam zrobić sekcję dziecka. Robię to od 80. lat. Jest to zawsze dla mnie duże przeżycie. Ono oczywiście było związane z wiekiem moich dzieci i teraz, że tak powiem, z wiekiem moich wnucząt. Dzieci giną przez głupotę. Staram się być człowiekiem kulturalnym, ale w niektórych sytuacjach proszę mi wierzyć, że wyrywają mi się ciężkie słowa. Tak, ale najpierw pytam techników, czy wyłączyli kamerę. Bo to tak trochę nieelegancko, ale to trzeba się tą głupotę wyrzucić, tak? Odreagować. To wściekłość na głupotę rodziców. Ja wiem, że nie da się wielu sytuacji uniknąć, ale no, z myślenia troski o dzieci nikt nas nie będzie zwalniał tak samo. Przepraszam, szlak mnie trafia, jak widzę młodą dziewczynę, która no, została przez partnera podźgana ileś razy nożem, no to trudno tych nie dać, że tak powiem, upustu emocjom, które człowiekiem targają. Natomiast to obcowanie ze śmiercią, to, tak jak pani to ładnie powiedziała, na pograniczu dwóch bytów, dwóch światów, no też pozwala mi patrzeć na życie troszeczkę inaczej być może niż wielu ludzi. Od lat jeżdżę samochodem i muszę powiedzieć, że obserwuję te zachowania, przepraszam, idiotów na drogach, tak? Ja mówię, człowieku, gdzie ty się spieszysz, tak? Takich jak ty, to ja już pokroiłem z 500 w życiu. Tak samo, no jest. Przy tej pracy z tą śmiercią to trudno nie zgodzić się z Horacem, który pisał Carpe diem, ciesz się dniem, bo nie wiesz, co będzie za chwilę. No nie da się przyzwyczaić do niektórych zdarzeń, prawda? Zawsze będę żałował młodego człowieka, który miał tam 5000 długów i jedynym rozwiązaniem, jakie sobie wymyślił, no to powiesić się, tak? Trudno, że tak powiem, przechodzić do takich spraw obojętnie. To jest specjalizacja, to jest zawód, który wymaga silnego charakteru i co do tego nie mam wątpliwości, ale zawsze pytam młodych, którzy się decydują na wykonywanie tej profesji, czy aby na pewno wiesz, na co się decydujesz, tak? To na pewno nie wiedzą, bo przecież się tego dowiedzą dopiero po kilku latach pewnie takiej praktyki, tak naprawdę. Nie, myślę, że już teraz wcześniej, bo jest taka możliwość, że można przyjść do nas już na studiach na zajęcia, żeby po prostu zobaczyć, czy się do tego ten człowiek młody nadaje, czy też nie. Tak, lepsze jest takie właśnie przetestowanie swojej odporności. chociażby na widok zwłok, tak? No bo to nie jest tak, że to jest takie obojętne. Jak sobie z tym radzić? Pani, ja mam na przykład problem z chodzeniem na pogrzeby. A czasami zdarza mi się, tak, jako prezes izby muszę pójść na pogrzeb i jest to dla mnie duże przeżycie, mimo że no, tych nieboszczyków przecież widziałem, tak? Bardzo niechętnie widzę człowieka, którego sekcjonowałem, ubranego i leżącego w trumnie, tak? No, ja wiem, atawizm, to nie ma żadnego racjonalnego wytłumaczenia. No mój Boże, każdy jakoś ten mechanizm obronny wielokrotnie irracjonalny uruchamia. Życie jest tajemnicą, śmierć też jest tajemnicą. To, co się dzieje z człowiekiem, potem jest też tajemnicą. My też nie jesteśmy tacy zwykli ludzie, jak ja, przyzwyczajeni do tego, żeby przebywać blisko temu, co następuje, kiedy człowiek odchodzi. Gdzieś nasi przodkowie, jeszcze pradziadowie nasi, byli może bardziej oswojeni, bardziej bliscy temu przełomowi, tej tajemnicy, ponieważ no, też inaczej nasza kultura wyglądała, to odchodzenie i starszych i też bycie świadkiem tego, co się dzieje, kiedy człowiek odchodzi. Tak, umieranie w domu bliskich. Było częścią naszej kultury i tradycji. Teraz tak. Jest tak, że ludzie po prostu znikają i to też jest, wydaje mi się, w pewnym sensie może być ułatwieniem, a w drugim wręcz przeciwnie, bo przecież gdzieś pozbywamy się możliwości takiego zastanowienia się nad rzeczywistością i uczestnictwa właściwie w tym, co jest częścią naszego życia, bo to odejście jest fundamentalną częścią przecież naszego życia. Muszę powiedzieć, że wielu moich znajomych, gdzie ktoś z bliskich odszedł z powodu COVID-u, do dzisiaj ma wyrzuty sumienia, że nie towarzyszyło w ostatniej drodze, tak, że ci ludzie umierali wśród, ktoś tak użył takiego określenia, kosmitów. Mm-hmm. Tak, tam miał okazję być na spotkaniu z włoskim lekarzem, kardiochirurgiem z Bergamo. Państwo wiecie, w Bergamo się zaczęło, tak, w tej części europejskiej. On leżał we własnym szpitalu, napisał świetną książkę, tłumacząc to z włoskiego na polski, można by było nazwać Rozmowa oczu. To był jedyny sposób kontaktu z bliskimi. On miał jeszcze to szczęście, że on leżał w swoim szpitalu, gdzie pracował, gdzie leżał wśród znajomych lekarzy, znajomych pielęgniarek. Muszę powiedzieć, że ta rozmowa z tym człowiekiem była dla mnie wstrząsająca. Ten człowiek przewartościował całe swoje życie, zresztą przeżył tylko dlatego, że mu płuca przeszczepiono. I mówi, że tak naprawdę jedynym handicapem wynikającym z tego, że to był we własnym szpitalu, było to, że na SOR-ze znaleziono mu krzesło, który z kolegów przyniósł z dyżurki. No tak to niestety wyglądało. Natomiast muszę powiedzieć, że ja celowo sobie wrzuciłem na pulpit komputera zdjęcia z mikroskopu, gdzie przyczyną zgonu 10-letniej dziewczynki był COVID, żeby pokazać niedowiarkom, jak to wyglądało. Bo co niektórzy poddają wątpliwość obecność tego wirusa, no mówię, to zobacz. Tu i tu. Też nas troszeczkę ta pandemia, mam nadzieję, że też zwróciła uwagę na to, o czym pani powiedziała, tak? O tym elemencie kultury, gdzie odchodziło się wśród bliskich. Bo to bliscy zostają też z tym odejściem i chyba często zapominamy o tym, że potem gdzieś jest ta luka, która powoduje bardzo duże zniszczenia w psychice tych, którzy zostają. Wspomniał pan o studentach. Jak to jest z tymi studentami i z tymi specjalizacjami, z przygotowaniem, z odpowiednimi predyspozycjami, z chęcią współtworzenia no, całej tej przestrzeni, która pozwala nam rozwiązać zagadki życia i śmierci, i przestępstwa i nieprzestępstwa. Do tego wrócimy za chwilę. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come coming now, follow my lead. Of you, we push and pull like a magnet do, although my heart is falling too.